rzeczywistość już dogania nas. Skręcimy w las, trochę tu poczekamy. Program Trzeci Polskiego Radia. No i 8,5 minuty po godzinie 5 nam tu na wszystkich radiowych zegarkach się zrobiło. No jakby nie było ciężko i trudno by było i dziwnie, gdyby one się zatrzymały. Także witamy w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Spotkanie nazywa się Coś mi świta, a audycja jest emitowana codziennie od poniedziałku do piątku między 4 a 6 na antenie Trójki. Budzimy się razem z Państwem i Państwo budzą się z programem Trzecim Polskiego Radia, bo Państwo piszą michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję serdecznie za korespondencję. Państwo pozdrawiają, teraz żebym źle nie powiedział, z Whitestock w Słońcu, pisze pan Bogdan. Serdecznie pozdrawiamy Whitestock, michał.grabkowski@polskieradio.pl i niech się Państwu dobrze budzi i rozpoczyna ten dzień. Czy ja kiedyś Państwu mówiłem, że ten utwór zawsze pomaga, jeżeli ma się smutniejszy dzień i nieciekawy moment? Wystarczy posłuchać Incubus Drive i satysfakcja gwarantowana. Mogę to Państwu powiedzieć. 13,5 minuty po godzinie 5. A czy mówiłem, że dzisiaj 3-odcinkowy kącik seniora? Chyba nie. Pierwsza część z Irlandii i z roku 1977. But I asked you for a dance. Now we go steady to the pictures. I always get chocolate stains on my pants. And my father, he's going crazy. He says I'm living in a trance. But I'm dancing in the moonlight. It's got me in its spotlight. It's alright. Dancing in the moonlight. On this long, hot summer night. It's 3 o'clock in the morning, and I'm on the streets again. I disobeyed another warning. I should have been in my tent. Now I won't get out till Sunday. I'll have to say I stayed with friends. Oh, but it's a habit worth forming if it means to justify the end. Dancing in the moonlight. Caught me in its spotlight. It's alright. Dancing in the moonlight. On this long, hot summer night. And I'm walking home. The last bus is long gone. I'm dancing in the Być może w tym momencie jest jakiś promil słuchaczy, na co oczywiście liczymy, którzy pierwszy raz o tej porze włączyli program Trzeci Polskiego Radia i myślą sobie, co za kącik seniora, o czym ten prowadzący tutaj mówi do mikrofonu. A no o tym, drodzy państwo, że podczas naszych poniedziałkowych i środowych spotkań kącik seniora jest nieodłącznym elementem scenariusza muzycznego tych właśnie 2 godzin na antenie Trójki. Są to utwory zazwyczaj, które powstały w czasach, kiedy na przykład mnie w ogóle jeszcze nie było na świecie, mało tego, nie byłem jeszcze pewnie planowany, ale o tych czasach muzycznych wiem więcej chociażby z audycji w programie Trzecim Polskiego Radia. Są słuchacze po drugiej stronie, którzy już w tych czasach słuchali radia, już słuchali muzyki, więc jest to niezły powrót do przeszłości, a do przeszłości dokładnie, a dla innych z nas jest to lekcja historii muzyki. Thin Lizzy, Dancing in the Moonlight, jako pierwsza z 3 części naszego dzisiejszego kącika dla seniora. Druga jest po polsku i pochodzi z lat 60. Mamo, mamo, mamo, mamo, mamo, mamo, mamo, mamo, mamo, nasza mamo, nasza droga mamo, nie bądź na nas taka zła, że nasze dziewczyny, że nasze dziewczyny, że kochamy je aż tak. A że je kochamy, mamo, mamo, mamo, to ty o tym dobrze wiesz. I wiesz też, że one, i że także one nas kochają też. A ty tylko na nas krzyczysz, wciąż przez przestrzegasz nas, że na kochanie się dziewczyna mamy jeszcze czas. Mamo, nasza droga mamo, nie bądź na nas taka zła, że nasze dziewczyny, że kochamy je aż tak. Tato, tato, tato, nasz kochany tato, szepnij mamie słówko to, że na to kochanie nie pomoże mamie, nie pomoże nawet złość. Bo my je kochamy, tato, tato, tato, i ty o tym także wiesz. I wiesz też, że one, i że także one nas kochają też. A mama tylko na nas krzyczy, wciąż przestrzega nas, że na kochanie się dziewczyna mamy jeszcze czas. Tato, tato, tato, nasz kochany tato, szepnij mamie słówka dwa, że na to kochanie przyszedł chyba czas. Że na to kochanie przyszedł chyba czas. O mamo, mamo, mamo, mamo, mamo, mamo, mamo, mamo, mamo, mamo, mamo, mamo, mamo, mamo, mamo, mamo, mamo, mamo, mamo. Niebiesko-czarni, a ja przy okazji kącika dla seniora często sobie sprawdzam różne najpopularniejsze encyklopedii internetowej wiadomości na temat tego, co tutaj dla Państwa przygotowuję. No i czytam a propos zespołu Niebiesko-czarni, że w ponad 14-letniej historii zespół nagrał 8 płyt długogrających oraz 24 single i czwórki o łącznym nakładzie, uwaga, 3,5 miliona sztuk. 3,5 miliona sztuk? No to wielkie brawo. Mamo, nasza mamo z Czesławem Niemenem, Niebiesko-czarni, jako druga część naszego dzisiejszego kącika dla seniora. Teraz mamy 5:20 i część ostatnia. Gdybyś kochał jak 55 lat temu nagrany debiutancki album zespołu Breakout na drugim brzegu tęczy, a wśród wielu wspaniałych utworów na nim się znajdujących Gdybyś kochał, hej. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Dzień dobry, słucham zawsze, witam się pierwszy raz. Super muzyka, świetne poczucie humoru, miło się wstaje. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Ania z Jelcza. Panie Aniu, to poczucie humoru to dzięki słuchaczom programu Trzeciego Polskiego Radia, bo czymże byłaby audycja bez was? Cały czas to powtarzam, ale tak jest. No to skoro pani Ania dołączyła do piszących, no to może piosenka do Jelcza teraz powędruje. To w sumie takie PS do kącika seniora, bo album pochodzi z 1976 roku. Jest to jedna z płyt, w której przebój goni przebój, bo po który utwór nie sięgnęłoby się z albumu Songs in the Key of Life, zawsze dobrze wybrzmi na antenie trójki. Stevie Wonder, panie i panowie, oraz 5.31, czyli rozpoczęliśmy ostatnią kwartę naszego dzisiejszego radiowego meetingu. W programie Dobrego Dnia powiedziałem dziś gospodarz Krzysztof Łoniewski od 9 do 12. 11.45 to proza w trójce, czyli pasmo przygotowane przez Barbarę Marcinik. O 12 do mikrofonu Dzień Dobry powie Radek Nałęcz, a o 15 w tonacji trójki dziś autorem programu Jak to w każdą środę Jacek Hawryluk. To niektóre tylko elementy naszej dzisiejszej ramówki. Zachęcam do słuchania trójki cały dzień, bo przecież wiele i zawsze to powtarzam, atrakcji antenowych dla Państwa przygotowaliśmy. Muzyka. Taka pora, że trzeba już wstawać, przygotować się do pracy, no i godzina jest bardzo ważna, no bo czy to trzeba zdążyć na tramwaj, czy to właśnie do samej pracy. Czasami nie chce się spojrzeć na zegarek, albo nie ma się po prostu na to czasu, więc ja powiem, drodzy Państwo, 20 minut do godziny 6, a jeżeli chodzi o polskie podwórko muzyczne, no to teraz Zygmunt, a potem Jakub. Błagam, obudź się, sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit, rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą, a ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski na miast. Zakrywasz twarz jak wielu z nas, jak wielu z nas. Nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Choć